Jurnalul de dimineață Europa FM. Bună dimineața, Ioana. Bună dimineața, bine v-am găsit. Ascultați Jurnalul de dimineață Europa FM. În prag de campanie electorală, premierul și ministrul transporturilor n-au mai așteptat ziua de luni și au semnat duminică seara 3 contracte de infrastructură cu firme constructoare. Unul vizează tronsonul Sibiu-Boița al autostrăzii Pitești-Sibiu, un altul este pentru secțiunea sudică a centurii capitalei. De asemenea, un contract privind magistrala 5 de metrou din drumul Taberei a fost semnat tot aseară. Iulian Ochi. Autostrada Sibiu-Pitești prinde conturi deocamdată pe hârtie. A fost semnat contractul pentru lotul întâi între Sibiu și Boița, de 13 km. Acest tronson va fi construit de austriecii de la Port Construct, care au mai făcut în România o porțiune din autostrada Sebeș-Turda, dată în folosință anul trecut. Ministrul Transporturilor, Răzvan Cuc. Valoarea contractului este de 612 milioane de lei fără TVA, echivalentul a 129 de milioane de euro. Durata de realizare a acestui contract este de 48 de luni. Tot aseară a fost semnat și contractul pentru lotul 3 din autostrada de centură București-Sud cu grecii de la Actor. Acest sector face parte din centura București-Sud, așa cum spunea și doamna prim-ministru, care va asigura conexiunea rețelei TNT, respectiv legătura dintre autostrada A1 Pitești-București și autostrada A2 București-Constanța. Al treilea contract a vizat furnizarea sistemului de siguranță și automatizarea traficului pentru magistrala 5. Contractul în valoare de peste 112 milioane de lei fără TVA va avea o perioadă de execuție de 9 luni. Lucrările la magistrala 5 au bătut pasul pe loc după ce licitația a fost contestată în instanță și s-a așteptat finalizarea procesului. Ceremonia de la Palatul Victoria a fost o nouă ocazie pentru ministrul transporturilor de a lansa noi avertismente pentru constructori, susținând că nu va tolera scuze și întârzieri în execuția lucrărilor. După două amânări, senatul are din nou astăzi pe ordinea de zi dezbaterea și votul pe moțiunea la adresa ministrului Tudorel Toader. Senatorii au amânat de două ori votarea acesteia din lipsa de cvorum. Ministrul Justiției este criticat de opoziție pentru controversata reformă a legislației în domeniu. Dar în ultima vreme, Tudorel Toader a căzut în disgrația socialdemocraților care l-au susținut pentru acest post în guvern, dar care a refuzat să-și asume răspunderea pe ordonanțele de urgență care să modifice codurile penale. Săptămâna trecută, șeful PSD spunea că nu știe cât timp va mai avea Tudorel Toader susținut era socialdemocraților. E ministru dumneavoastră. Nu e al meu, nu e rudă cu mine, nu e frate cu mine, nici cu mama, nici cu tata, nu e nici verișor de al meu. A fost asumat de PSD, nu știu cât o să mai fie asumat de PSD. Se pare că PSD-ul nu și-l mai asumă, dar o să vedem. În replică, tot săptămâna trecută, Tudorel Toader spunea că nu are de gând să demisioneze. Eu, bă, efectiv, îmi fac ca exercit atribuțiile până în momentul în care monitorul oficial apare cu nume, prenume, alt ministru. Eu nu pot să mă duc acum să închid birou, să zic, am auzit că mă remaniază. Ați gândit vreun moment la vreo demisie de onoare după ce au apărut în ultima vreme atâtea controverse și, culmea, chiar cei care v-au susținut v-au adus critici repetate? Demisiile nu sunt numai de onoare. Demisiile sunt din foarte multe considerente. Eu am trecut prin multe experiențe profesionale, dar niciodată n-am abandonat obligațiile pe care mi le-am asumat. Tot în Senat, după amiază de la 16, este programată și dezbaterea asupra moțiunii simple împotriva ministrului Finanțelor, Eugen Teodorovici. Votul ar trebui să fie dat tot astăzi, iar în Camera Deputaților se dezbate moțiunea simplă împotriva ministrului Energiei, Anton Anton. Liderul PSD este așteptat astăzi la Înalta Curte, care judecă apelul său la sentința de 3 ani și jumătate de închisoare primită în dosarul angajărilor fictive de la protecția copilului Teleorman. Liviu Dragnea, lipsit de la termenul precedent, era internat în spital din cauza unor dureri de spate. Ar putea fi ultimul termen înainte de o sentință definitivă, însă avocații ar putea cere judecătorilor amânarea pronunțării unui verdict. De ce? Ne explică Victor Marin. Judecătorii au anunțat că îl vor audia pe Liviu Dragnea la ultima ședință. Etapa are loc după ce Liviu Dragnea a contestat la CCR, prin adjunctul său la Camera Deputaților, Florin Iortache, constituirea completurilor de 3 magistrați, pe motiv că nu ar fi fost specializate în judecarea faptelor de corupție. CCR ar fi trebuit să se pronunțe joi, dar a amânat să comunice dacă completurile sunt sau nu ilegale până la 19 aprilie. Iar acum, unul dintre avocații din dosarul în care Dragnea este judecat a declarat pentru Hot News că ar putea cere amânarea pronunțării sentinței până ce judecătorii CCR vor da un verdict. În dosarul angajărilor fictive de la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Teleorman, Liviu Dragnea a fost condamnat în primă instanță la 3 ani și 6 luni de închisoare cu executare pentru instigare la abuz în serviciu. De asemenea, magistrații în alte curți au anulat pedeapsa cu suspendare de 2 ani de închisoare primită de Liviu Dragnea în dosarul referendumului. Comisarul european Corina Crețu critică ceea ce numește campania anti-europeană dusă de fostul său partid PSD, prezentă la lansarea candidaților pro-România pentru alegerile europarlamentare din 26 mai. Corina Crețu a declarat că niciodată Uniunea Europeană nu a fost atât de atacată din interior. Fiecare dintre noi este cetățean european și Uniunea Europeană suntem noi. Eu sunt oripilată de această campanie anti-europeană care riscă să ne întoarcă cu 30 de ani înapoi, tolerând acest limbaj anti-european, xenofobic, naționalist, agresiv la adresa liderilor europeni. Riscăm ca cortina de fier să se impună singură, încet, dar sigur. Și nu avem nevoie de izolare. Alegerile din 26 mai sunt, în opinia mea, între pro-europeni și anti-europeni. Niciodată acest proiect european nu a fost atât de mult atacat, fie din vestul european. Și iată că și de aici, dintr-o țară în care au murit oameni la Revoluție, în ce țară trăim? Corina Crețu, care ocupă poziția a doua pe lista candidaților pro-România, a lansat un atac dur și la adresa conducerii PSD și a avut un mesaj pentru foștii săi colegi din acest partid. Mă adresez colegilor mei, foștilor colegi, să fie conștienți că sunt instrumente în numele așa zisei loialități. Loialități față de cine? Față de un om? Față de un grup? Sau față de dumneavoastră, față de nevoile dumneavoastră? Cine a vorbit în ultimii ani despre școli, despre spitale, despre infrastructură, justiție și numai procesul domnului Dragnea? Nu se poate așa ceva. Vineri, PSD a organizat la Craiova un meeting la care au participat mii de persoane. Acolo și-au prezentat socialdemocrații candidații pentru alegerile europarlamentare din 26 mai. Liberalii și-au lansat candidații pentru Parlamentul European luna trecută, atunci când a fost organizat la București summitul Partidului Popularilor Europeni. Pentru a treia oară, în mai puțin de un an și jumătate, Parlamentul Uniunii Europene organizează astăzi o nouă dezbatere pe tema respectării principiilor statului de drept în România. La ultima dezbatere din noiembrie anul trecut, europarlamentarii au recomandat României să pună în aplicare pe deplin toate recomandările Comisiei Europene, ale GRECO și ale Comisiei de la Veneția și să se abțină de la orice reformă care ar pune în pericol respectarea statului de drept, inclusiv independența sistemului judiciar. Adriana Sârbu. Eurodeputații și-au propus ca înainte de a pleca în campanie electorală să evalueze din nou situația din România din ultimele luni, perioadă în care imaginea țării la Bruxelles s-a deteriorat și mai mult în urma Ordonanței 7, modificată ulterior parțial, și a anunțurilor privind modificarea codurilor penal și de procedură penală, tot prin ordonanță de urgență. Ca urmare, prin vicepreședintele Comisiei Europene a dat un ultimatum puterii de la București să se abțină de la orice noi intervenții. În caz contrar, Bruxelles nu va ezita să ia măsuri. Măsura cea mai dură ar putea fi activarea articolului 7, care nu a fost însă menționată explicit de Frans Timmermans. În schimb, Partidul Socialiștilor Europeni a înghețat relațiile cu PSD. Pe 13 noiembrie anul trecut, Parlamentul European a cerut autorităților de la București, printre altele, să asigure o investigare transparentă, parțială și efectivă a acțiunilor forțelor de ordine de la mitingul diasporei din 10 august, să întărească controlul parlamentar asupra serviciilor de informații, dar și să se opună oricăror măsuri care ar duce la dezincriminarea corupției în rândul demnitarilor și funcționarilor. De asemenea, aleșii Uniunii au îndemnat Parlamentul și Guvernul României să pună în aplicare pe deplin toate recomandările Comisiei Europene, ale GRECO și ale Comisiei de la Veneția și să se abțină de la orice reformă care ar pune în pericol respectarea statului de drept, inclusiv independența sistemului judiciar. Ascultați Jurnalul de dimineață Europa FM. Sute de catolici au participat ieri la procesiunea de flori din București. Cu ziua de flori începe ultima săptămână din postul Paștelui, săptămâna patimilor. Anul acesta catolicii celebrează învierea Domnului cu o săptămână mai devreme decât ortodoxii. La Vatican, un român îmbrăcat în port popular s-a numărat printre cei care au rostit rugăciunea universală la slujba din piața San Pietro. Papa Francisc a făcut un nou apel pentru pace în lume. Mii de oameni au mers în piața San Pietro din Vatican pentru a asista la slujba de flori. Papa Francisc a prezidat Sfânta Liturghie a Duminicilor Floriilor și Patimii Domnului. Slujba a avut loc lângă obeliscul din centrul pieței. Aici se comemorează intrarea Domnului în Ierusalim. Suveranul pontif a binecuvântat ramurile de palmier și de măslin pe care cardinalii, episcopii și credincioșii le-au adus la procesiune. În numele Tatălui, del Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia con voi. E con il tuo spirito. După predica ținută de Papa Francisc, a urmat citirea unor rugăciuni în mai multe limbi. El Señor Dios me abrió el oído. Yo no resistí ni me eché atrás. His state was divine, yet Christ Jesus did not cling to his equality with God. Rugăciunea în limba română a fost citită de un credincios din comunitatea română de migranți romano-catolici din Roma. Duhul Sfânt, revărsat de pe cruce, să-i facă neînfricați în a-L vesti tuturor pe Iisus. După ce slujba s-a încheiat, suveranul pontif a salutat credincioșii prezenți în San Pietro, mergând cu Papa Mobilul prin piața din fața Bisericii Sfântul Petru din Vatican. L-am ascultat pe Mihai Bucureșteanu, mulțumim! Jurnalul de dimineață Europa FM a ajuns la final. Mai scăpăm de ploi astăzi, dar vremea se menține mai rece decât ar fi normal pentru această perioadă. Cerul va fi variabil cu înnorări în sud-vestul țării, unde local va ploua, în restul teritoriului doar cu totul izolat vor mai fi ploi slabe. Vântul va sufla mai tare în regiunile estice și pe crestele montane. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 8 și 17 grade. O zi rece se anunță în capitală cu cer acoperit și o maximă de 13-14 grade. Ioana, mulțumim pentru jurnalul de dimineață Europa FM. Știri din sport, acum Luca, bună dimineața! Bună dimineața! Derbiul Ligii 1 CFR Cluj PCSB s-a încheiat la egalitate, 0-0. Roșialbaștri au amenințat o singură dată poarta adversă în minutul 12, când șutul lui Man s-a dus lângă. Ardelenii au avut două ocazii mari, dar de fiecare dată mingea a nimerit bara, odată în finalul primei reprize la lovitura de cap a lui Vinicius și în minutul 85 la șutul lui Moutinho din afara careului. În rest, niciun șut pe spațiul porții pentru cele două echipe care au jucat precaut și au așteptat greșeala adversarei. CFR încheie turul play-off-ului cu avansul de 3 puncte, iar FCSB are nevoie de cel puțin un pas greșit al rivalilor în următoarele 4 meciuri. În caz de egalitate la finalul sezonului, clujenii vor fi campioni, fiindcă roșialbaștri au profitat de o rotunjire în plus la finalul sezonului regulat. În play-out, Gazmetan Mediaș continuă să defileze, a câștigat al 5-lea meci consecutiv, 2-1 în deplasare la FC Voluntari, aflată la primul eșec pe teren propriu în 2019. Caiadu a deschis scorul pentru medieșeni în minutul 12, însă la pauză a fost 1-1 după ce Alexandru Vlad a marcat din lovitură liberă. Rondon a înscris în minutul 79 golul victoriei pentru Gazmetan. Claudiu Cheșeru și Cosmin Moți au marcat golurile victoriei lui Ludogoreț Razgrad în deplasare la rival Alevski Sofia, scor 2-0. Cheșeru a înscris în prima repriză, iar Moți a transformat un penalti în minutul 80, după care s-a bucurat ostentativ în fața fanilor adversi și a iscat incidente în peluză. Fostul dinamovist a primit al doilea galben și a fost eliminat. Să mai spunem că și ceilalți doi români de la Ludogoreț au fost titulari aseară, Adi Popa și Dragoș Grigore, iar echipa lor este lideră în play-off-ul din Bulgaria cu 3 puncte avans față de CSKA Sofia și 9 peste Levski. Sorana Cârstea și Andreea Mitu au câștigat turneul de dublu de la Lugano. Cele două românci au revenit în finala cu principalele favorite, Galina Voskoboeva și Veronica Kudermetova, după ce au pierdut primul set 6-1 și s-au impus cu 6-2, 10-8. În super tiebreak-ul din decisiv, Cârstea și Mitu au fost conduse cu 6-3, dar au reușit apoi 6 puncte consecutive. Este primul titlu obținut împreună de cele două românce. Sorana mai are în palmares 4 trofee de dublu, iar Andreea 3. Să mai spunem că Horia Tecău și Jean-Julien Royer au fost eliminați din runda inaugurală a Masters-ului de 5 milioane de euro de la Monte Carlo. Ei au fost învinși cu 6-4, 6-3 de Karen Hacianov și Feliciano Lopez. A luat foc Nea Gigi, evident, puțin pe noul antrenor Mihai Teja. Nou, mă rog. Dacă n-ai spus noul, mă gândeam că e cineva nou, dar... Păi... Da, urmează. Da, nu i-a plăcut lui Nea Gigi că băieții n-au avut curaj, au jucat cu frică și sunt foarte aproape să rateze titlul, pentru că, așa cum spuneam, mai sunt 5 etape. CFR este lider, are 3 puncte avans. Ultima rundă va fi pe Arena Națională, meciul direct FCSB-CFR. Tare. Automat... FCSB e obligată să câștige, dar și așa nu este suficient pentru că a beneficiat de o rotunjire în plus la finalul sezonului regulat și conform regulamentului, în caz de egalitate de puncte, îi se scade acel punct și nu e suficient, astfel încât CFR trebuie să mai facă și un pas greșit, iar FCSB să câștige toate celelalte 4 meciuri, ceea ce e destul de greu. Europa FM, pe aceeași frecvență cu tine. Azi aleg eu prima piesă, 7:14 începe deșteptarea cu un hit de la Smiley, cu Doc și Moțu. Pierdut buletin, nu mai știu de unde vin, nu mai știu cine sunt sau de când sunt. se